23. Svatopluk Ujec byl zjevně spokojen. Méně důstojný pohřeb si už nedovedu představit, prohlásil, leda snad za Josefa II, kdy byli neboštíci pohřbíváni v pytlích, aby se pomohlo rozvoji textilního průmyslu. Přesto jsem rád, že jsem se tohoto obřadu zúčastnil. Opouštěl prostory krematoria v povznesené náladě, aniž se pokusil střetnout s členy rodiny. K Vápencovi a Kotázkovi se zcela nečekaně přiblížila bývalá operetní diva Lída Šejblová. Vy jste od policie, že ano? Zeptala se zbytečně, neboť byla perfektně informována. Myslím, že pro vás mám něco velice důležitého. Načež se zatvářila nesmírně tajemně a přímo spiklenecky. Vápenec na ní pohlédl zkoumavě, ale Kotásek odměnil její důvěru zdvořilou zvědavostí. Předpokládám, že ještě nemáte Orobejlova vraha, hádala hvězda, jinak byste tady neokouněli. Ale jsou lidé, kteří o tom něco vědí. Například já. Výborně, řekl Vápenec. Můžeme vás někam pozvat. Nemůžete, usmála se koketně, protože za chvíli natáčím v televizi svůj medailon. Ale kdybyste se chtěli večer obtěžovat k hvězdičkám. Proč právě k hvězdičkám? Zamračil se kapitán. To je dost nepříjemný pajzl. Byl, opravila ho Lída. Teď je tam kabaret se stolovým zařízením a já v něm vystupuji v pořadu Nahá v trní. Tak nashledanou, mládenci. Usmála se, jako by jí bylo 16 a odšuměla za dalšími uměleckými úspěchy. Zdá se, že máme o náplň večera postaráno, vzdychl Vápenec. Kulturní vyžití u hvězdiček není přesně dle mého gusta. Třeba tam dobře vaří. Napadlo Kotázka. V takovém semaforu nedostaneš ani držťkovou polévku. Ale už tady byl doktor Beruška. Tvářil se velice rozpačitě. Také se vám zdálo, že jsem hovořil příliš dlouho. Právě naopak, ujistil ho Vápenec. Téma bylo velice zajímavé. Snad jste je jen mohl rozdělit mezi několik pohřbů. Myslím, děl psychiatr, že jsem se omezil jen na to nejpodstatnější. Proto nechápu tu netrpělivost personálu. Myslím, že si budu stěžovat. To rozhodně udělejte, schválil mu jeho záměr kapitán. Člověk na sobě nesmí nechat štípat dříví. Beruška souhlasně přikývil a přidal se k právě odcházejícímu hloučku kuchařů. Půjdeme. Navrhl Vápenec. Zdá se, že nás tu už nic zajímavého nemůže potkat. Rád bych si ještě promluvil s paní Renatou Orobejlovou. Teď? Nemůže to počkat. Chci ji jen požádat o rukopis té nové kuchařky. Samozřejmě si pro něj dojedu, ale budu rád, když mi jej sama připraví. Ty ji tedy nechceš překvapit. To rozhodně ne, usmíval se Kotásek. Žena, které zemřel tak vynikající manžel, si zasluhuje ty největší ohledy. A vykročil vstříc vdově, která přijala bezpočet kondolencí a se sklopenou hlavou právě vycházela z budovy krematoria.